Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 maja, minęła godzina 23, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. W Raciborzu pożegnano aspiranta Michała Kędzierskiego, który we wtorek zginął na służbie. Zakończył się unijny szczyt dotyczący spraw społecznych. Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Największy w Małopolsce punkt szczepień rozpoczął działalność w krakowskiej Tauron Arenie. W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu odbyły się uroczystości pogrzebowe aspiranta Michała Kędzierskiego, który we wtorek zginął zastrzelony w trakcie interwencji. Oprócz rodziny w ostatniej podróży zmarłemu towarzyszyli koleżanki i koledzy ze służby oraz tłumnie zebrani mieszkańcy Raciborza. W państwowym pogrzebie nie zabrakło także przedstawicieli władz i samorządów. Zmarły został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Zasługi. Michał był otwarty na ludzi, był też bardzo zaangażowany w służbę, mówił podczas ceremonii inspektor Łukasz Kreps, komendant powiatowej policji w Raciborzu. Myślę, że posiadam upoważnienie, by podziękować Ci, Michale, w imieniu społeczeństwa powiatu raciborskiego za odwagę, poświęcenie i serce, które włożyłeś w sprawy zwykłych ludzi. Michał na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ciepły, uśmiechnięty, życzliwy i uczynny kolega. Drogi Michale, dziękujemy Ci za Twoją służbę, zaangażowanie w sprawy policji i Twoją obecność wśród nas, która, ufam, głęboko nie kończy się z tym fizycznym rozstaniem, a pamięć o Tobie pozostanie na zawsze z nami. Urna z prochami aspiranta Michała Kędzierskiego spoczęła na cmentarzu w Raciborzu. Wieczorem zakończył się w portugalskim Porto unijny szczyt społeczny z udziałem szefów państw członkowskich, wśród których był premier Mateusz Morawiecki. Tematem była m.in. produkcja preparatów przeciw COVID-19. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że zawieszenie patentów na szczepionki nie wystarczy, by w krótkim czasie zaopatrzyć cały świat. Zdaniem Ursuli von der Leyen konieczne jest zniesienie blokady eksportu przez bogate kraje. Potrzebujemy szczepionek teraz dla całego świata, a w krótkim i średnim okresie zniesienie patentów nie rozwiąże problemów i nie zapewni szybko szczepionek. Pomóc może przede wszystkim, po pierwsze, wspólne dzielenie się, po drugie, zapewnienie eksportu szczepionek, a po trzecie, także inwestycje zwiększające moce produkcyjne szczepionek. Apel o zniesienie blokady eksportu jest kierowany przede wszystkim do USA i Wielkiej Brytanii, które nadal nie pozwalają na wywóz szczepionek. Przewodnicząca Komisji przypomniała, że Unia Europejska jest jedynym regionem, który eksportuje w świat ponad połowę wyprodukowanych u siebie szczepionek. A skoro o tym mówimy, to w krakowskiej Tauron Arenie rozpoczął działalność największy w Małopolsce punkt szczepień. Będzie on czynny przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8 do 20. Dziennie zaszczepić się w nim może nawet 2000 osób. Na początek dostępne są preparaty firm Moderna i AstraZeneca, mówi Łukasz Matkowicz, dyrektor Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie. Mamy oznaczone wejście, które w chwili obecnej w związku z taką, a nie inną dostawą szczepionek zostało podzielone na dwie części. Jedno jest dedykowane na jednego producenta, drugie jest dedykowane na drugiego producenta. Pacjenci, którzy wykazują chęć zaszczepienia, zostają wskazani przez Straż Miejską do określonego stanowiska rejestracji. Tam weryfikowane są ich dane osobowe. Następnie przechodzą do stanowisk. Tam są oni już kwalifikowani przez personel medyczny i wykonywane z nim szczepienie. Do tej pory w całym kraju wykonano już ponad 13 milionów szczepień. Od dziś, po przerwie związanej z pandemią, można zwiedzać Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w warszawskim Wilanowie. Do obejrzenia jest tam prawie 400 dzieł sztuki. Zaprasza Elżbieta Grygiel, kierownik działu komunikacji społecznej placówki. Niemal 250 grafik z wizerunkami egzotycznych ryb, ponad 50 oryginalnych wielkoformatowych plansz z przedstawieniami bajecznych ptaków i różnych gatunków roślin, ponad 40 atlasów flory i fauny, w tym 4 edycje najważniejszego dzieła Sybilli Merian i kilkadziesiąt cennych wyrobów z porcelany. Uwagę przyciągają także ryciny z Metamorphosis Insectorum Surinamensium, najważniejszego dzieła Marii Sybilli Merian, podsumowującego jej samodzielne badania. Muzea i galerie sztuki mogą wznawiać działalność od poniedziałku. Ta informacja kończy serwis Trójki. W Trójce czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Szczepiorniski Zagłębia Lubin mistrzyniami Polski. Tytuł zapewniły sobie na 4 kolejki przed końcem Superligi. Dziś miedziowe pokonały Start Elbląg 32-17. Radości nie kryła bramkarka Monika Wąż. W końcu stało się, Zagłębie zostaje mistrzem po 10 latach. Bardzo się cieszę, że jestem częścią tej drużyny i to jest to mój pierwszy złoty medal i cieszę się, no ciężko mi cokolwiek teraz powiedzieć na gorąco, bo jestem przeszczęśliwa, mamy złoto. W drugim dzisiejszym spotkaniu rywalizowały dwa zespoły walczące o srebro. Perła Lublin jedną bramką pokonała KPR gminy Kobierzyce 27-26. Grali też mężczyźni. SPR Tarnów przegrał z Gwardią Opole 27-34. A teraz piłka nożna. W połowie domów w Lublinie szaleństwo po sukcesie miedziowych piłkarek ręcznych. W drugiej połowie zapewne humory gorsze, bo ekstraklasowe Zagłębie zremisowało tylko z Pogonią Szczecin 1-1 po bramkach Kucharczyka i Podlińskiego. Wcześniej Górnik Zabrze ograł u siebie Jagiellonię Białystok 3-1, mimo że to Jaga wyszła na prowadzenie w 15 minucie za sprawą Pulijicia. Potem jednak bramki zdobywali już tylko Górnicy. 2 Jesus Jimenez i 1 nasz rozmówca Aleks Sobczyk. Bardzo dobrze, że wygraliśmy. Znowu dobre czucie w drużynie po takim dłuższym okresu. Nie wygrywaliśmy, a teraz mamy te 3 punkty i też naprawdę mieliśmy dużo szansy. Ofensywnie graliśmy, dużo bramek strzeliliśmy i super uczucie. Każdy napastnik chce strzelać bramek. Akurat dzisiaj udało mi się. Super też Jimenez mi dograł piłkę na głowę, dlatego cieszę się jeszcze bardziej. Superliga piłkarska pojawiła się, po czym zniknęła jak kamfora, ale wygląda na to, że temat wcale pod dywan nie zostanie zamieciony. Szykują się bowiem kary finansowe od UEFA dla 9 zespołów, które powołały te rozgrywki. Barcelona, Real i Juventus, które oficjalnie nie wycofały się z projektu, mogą zostać nawet wykluczone z udziału w Lidze Mistrzów. Jan Błachowicz wraca do oktagonu UFC 4 września podczas gali w Las Vegas. Wiadomo też, kto będzie rywalem mistrza wagi półciężkiej. Polak ma stoczyć bój ze słynnym Gloverem Teixeirą. 41-letni Brazylijczyk wygrał ostatnich 5 pojedynków. Robert Kubica nie popisał się podczas treningu Formuły 1 przed Grand Prix Hiszpanii. Polski kierowca testowy Alfa Romeo wypadł z toru, ugrzązł w żwirze, a na okrążeniu uzyskał dopiero 19 czas. Najszybsi byli Finn Valtteri Bottas i Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa. Jutro w Barcelonie kwalifikacje o godzinie 15, o tej samej porze w niedzielę wyścig. Sport w Trójce jutro o poranku, tymczasem życzę spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ta noc zapowiada się chłodna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami mieszkańców województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Zimowa aura utrzyma się do rana. Jutro trochę chmur i trochę pogodnego nieba, przelotnie popada i najwyżej 14 stopni. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock'n'rollowa trójka, 8 minut po godzinie 23, program trzeci Polskiego Radia do północy. Jeszcze nam trochę brakuje, ale utwór, bardzo proszę, Living After Midnight i to będzie Disturbed. We'll be right back. Przebojowo, metalowo, oczywiście w oryginale Judas Priest, no to klasyka oczywista, no ale myślę, że zespół Disturbed też już chyba dochodzi do tej pozycji klasyka, chociaż młoda grupa, połowa lat 90. mniej więcej wtedy grupa w Chicago powstała, 7 albumów, około 20 już milionów sprzedanych płyt. Proszę Państwa, to teraz zdecydowanie mniej znany zespół, aczkolwiek cieszący się uznaniem i popularnością w rodzinnej Holandii. To co tam w Holandii? Zespół The Wolf, tak się nazywają panowie, 3 panów, 9 albumów na koncie, jak grają. No myślę, że nieźle, skoro trafili do tej audycji. Tombstone Child, zespół The Wolf. We'll be right back. całkiem. The Wolf z Holandii, Tombstone Child. Proszę Państwa, tak się wstrzymywałem i do tej pory w tej audycji oryginalnego AC/DC Państwu jeszcze nie zagrałem, natomiast pojawiały się różne zespoły, które coverują z chęcią. AC/DC, cała masa jest takich grup, ale dziś podjąłem decyzję i zagramy sobie coś z tego najnowszego albumu AC/DC. No, duży wybór, bo płyta równiutka, ale w tej chwili takim numerem jeden na tej płycie jest dla mnie kawałek zatytułowany Systems Down. To proszę, posłuchajmy razem. AC/DC. Nowsza płyta świat ma swoich klasyków, AC/DC, my mamy swoich, mamy Perfect i zawsze będziemy mieć Perfect i cała masa płyt. Ja przyniosłem jedną tu płytę, która wydaje mi się gdzieś tam trochę znalazła się z boku, zapomniana, nieco wydana w roku 2004. Bardzo niewielka ilość z różnych powodów, potem cisza, ta płyta powróciła chyba 2 lata temu mniej więcej, ale wydaje mi się, że cały czas do końca ona nie jest odkryta. Jeśli ktoś z Państwa nie kojarzy, bo to też nie było specjalnie, nie pisało się, nie mówiło, 2 producentów muzycznych ma ten krążek, a mówię o płycie Schody. Pierwszy producent to Dariusz Kozakiewicz, drugi Bogdan Olewicz. Ci panowie odpowiadają za zawartość muzyczną. No i są bardzo ciekawe kompozycje Darka Kozakiewicza. Jeden z utworów teraz sobie zagramy. To będzie Strzelec Wyborowy. Perfekt. Siedzieliśmy przy winie, jeszcze długo po kolacji. Księżyc był pełny i nie chciało nam się spać. Potem kochaliśmy się przy włączonej telewizji. Strasznie żarłocznie, jakby kończył się nam czas. Ten pierwszy pocisk, niby szerszeń, zrobił w ścianie mały otwór. Drugi już bezbłędnie przeszył skroń. Wszystko się działo jak na filmie. Oczy miała wciąż otwarte, czy możliwe, że widziała go? Procesor wstąpę przy ty na stałe zagania. Klasyka według Wiernika, grupa Perfect. Ja przypomnę tylko, płyta Schody, z której zagraliśmy, to rok 2004. No i teraz, ale będzie klasycznie, bo będzie... Ozzy Osbourne nam nie zaśpiewa tej nocy, ale będzie jego utwór i to już za chwilę, a kolega Anselmo zaśpiewa za to. Czyli będzie i Pantera, i Planet Caravan. Metalowi szaleńce, jak ładnie nam delikatnie zagrali. Planet Caravan, Philip Anselmo oczywiście na wokalu, Beck Darrell gitarki, Vinnie Paul za bębnami, Rex Brown na basie. No to teraz coś zdecydowanie nowszego, ale z Ameryki, z Teksasu dokładnie, i kolejne trio mamy w programie. Jest tam w składzie pani Emily Cross, wokalistka, ale jest nasz człowiek Dan Duszyński. Również zespół nazywa się Loma. To proszę posłuchać, debiut w tej audycji. Loma. We'll be right back. To nowoczesne rockowe granie z Teksasu. Zespół nazywa się Loma, utwór Relay Runner. Proszę Państwa, no to wracamy do naszych ciekawek. Kto z Państwa jeszcze pamięta takiego obywatela muzyka? Wojtek Garwoliński, G-Wolf, gość Kości, Blenders, lata 90. generalnie. No i piwo, proszę Państwa, taki zespół, o którym teraz sobie część z Państwa być może przypomniała. I to kolejne trio w tej audycji. Wojtek Garwoliński na wokalu i na gitarze. Jeszcze Marcin Patyk na basie i kto tam jeszcze był? A Oskar Podolski za bębnami. No i jakoś tak zapamiętałem ten song, może dlatego, że właśnie o Kurcie Cobainie i jemu dedykowany utwór nosi tytuł Hello, My Friend, grupa Piwo. Pamiętam dobrze pewien dzień, głośnika śpiewał Kurt Cobain. Uświadomiłem sobie, że tej nuty tego właśnie chcę. Świat. Pomimo tego czuję, że tej nuty tego właśnie chcę. Hi, hello, my friend. No właśnie, o Kurcie nam Wojtek zaśpiewał, przypomniał, chociaż cały czas pamiętamy oczywiście o nim i klasyków tu mamy co niemiara w tej audycji. Teraz proszę uważać, bo będzie utwór z repertuaru zespołu Kiss. To będzie Calling Dr. Love, to ten utwór, ale teraz co się będzie działo w składzie zespołu, super grupy. Ja może wymienię panów, no każdy pan to wielka postać. Billy Gould, basista zespołu Faith No More. Kolejny artysta śpiewający w tym utworze i w tym zespole to Maynard James Keenan. Tak jest, ten sam z Tula, The Perfect Circle, z Pussyfera. Jeszcze dołożymy może gitarzystę, będzie Tom Morello z Rage Against the Machine. I co jeszcze perkusisty brakuje? Brad Wilk. To mamy już taką super drużynę. Jeszcze nazwa padnie, Shandy's Addiction. Tak się panowie nazwali po to, aby wykonać ten utwór Colin Dr. Love z repertuaru Kissów. We'll be right back. No najbardziej rozpoznawalna ta gitara Toma Morella. No i to brzmienie Rage'ów tutaj jednak słychać, bębny i gitara. Keenan schowany w tym utworze akurat. Shandy's Addiction, supergrupa w utworze Kissów, a no to teraz będziemy mieli klasyk Doorsów z kolei. Bardzo nieszczęśliwy zespół. Jeden z tych najbardziej tragicznych w historii. Stone Temple Pilots świętej pamięci i Scott Weiland i Chester Bennington. W tej chwili Jeff Good tam jest wokalistą, ale my Scotta posłuchamy. To z tego okresu będzie nagranie Break on Through Doorsów oczywiście. Stone Temple Pilots. The game is straight, deep and wide. Break on through the other side. Break on through the other side. Destroys the night, the night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Can you still recall the time we cried? Break on through. Proszę Państwa, jakiś czas temu korespondowałem z Ziemkiem Kosmowskim, to oczywiście grupa Rendezvous, która 20 lat temu dokładnie powstawała. Czekają na kolejne jakieś nowe nagrania od Ziemka, ale też przypomniałem sobie o zespole Brak, bo to początki punk rocka, jeszcze na początku lat 80. Poznawaliśmy się w Łodzi, potem przed Republiką w Toruniu, w Odnowie supportował Brak, no a potem, tak jak powiedziałem, długa historia Rendezvous. Tej Anny już tu nie ma, sobie przypomnimy to w nawiązaniu, przypomnę ja z kolei Państwu do A na plaży Anna z połowy lat 80. To co, Ziemek Kosmowski i Rendezvous. Tej Anny już tu nie ma, tego miasta już też i szarego nieba nie ma, tego miasta już. Mało kto na koniec czeka, inny pada deszcz. Tej Anny już tu nie ma, dobrze o tym wiesz. Bierzesz mnie pod rękę, pokazujesz dom, w którym czary niepojęte tyle lat. Bierzesz mnie pod rękę i zataczam tron. Gdzieś na plaży mi się marzy niedaleko stąd. Ten czas przeminął w głowie, został tylko szum. Na obrzeżach wspomnień głowy szare inny tłum. Tej Anny już tu nie ma, tego miasta już też. Tej Anny już tu nie ma, dobrze o tym wiesz. Bierzesz mnie pod rękę, pokazujesz dom, w którym czary niepojęte tyle lat. Bierzesz mnie pod rękę i zataczam krąg. Gdzieś na plaży mi się marzy niedaleko stąd. Tej Anny już tu nie ma, tego miasta już też i szarego nieba nie ma, tego miasta już też. Mało kto na koniec czeka, inny pada deszcz. Tej Anny już tu nie ma, dobrze o tym. Bierzesz mnie pod rękę, pokazujesz dom, w którym czary niepojęte tyle lat. Bierzesz mnie pod rękę i zataczam krąg. Gdzieś na plaży mi się marzy niedaleko stąd. Bierzesz mnie pod rękę, pokazujesz dom, w którym czary niepojęte tyle lat. Bierzesz mnie pod rękę i zataczam krąg. Gdzieś na plaży mi się marzy niedaleko stąd. Tak, no to przypomnieliśmy sobie Ziemka Kosmowskiego, jego Rendezvous. Program trzeci Polskiego Radia po północy. Ja przypomnę set DJ-ski kolegi Bożyma. No a my mamy jeszcze do zagrania, no to klasyczne kolejne postacie na koniec. Dwóch panów, którzy grali w zespole Red Hot Chili Peppers, i Jack Irons, bębnista, i Dave Navarro, gitarzysta. Navarro, współzałożyciel też bardzo ważnej formacji Jane's Addiction. No a wracając do Jack Ironsa, to Pearl Jam też przecież. No bardzo mocna grupa, która swojego czasu nazwała się Sun 60. No to będzie słonecznie, myślę, i bardzo przyjemnie. Marek Pawlukiewicz mi pomagał w przygotowaniu tej audycji, Agnieszka Łukasiewicz. No i mieliśmy rocka klasykę. Nie, żeby się rymowało. Rocka klasyka według Wiernika musi się rymować. Możemy startować. Bardzo proszę. Sun 60 w utworze Never Seen God. Cycle.